به شما دوستان شنونده، نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی میکنم. امروز درس 38 رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه: کاشکوماریماشتا، یعنی بله خانم یا آقا. وقتی آنا صبح از خواب بیدار شد، احساس کوفتگی و تب کرد. آنا همراه مسئول خوابگاه سوار بر تاکسی به بیمارستان میره. به مکالمه ی درس 38 گوش بدید. شیمین بیوئین ماده اونگای شیماس. کاشکوماریماشتا. ماسوگو ایتته 3つ目 نو شینگو او هیداری نی ماگاتته کوداسای. اکنون اجازه بدید که درباره این مکالمه برای شما توضیح بدم. مامان خوابگاه به راننده تاکسی گفت: شیمین بیوئین ماده اونگای شیماس. یعنی خواهش میکنم ما رو به بیمارستان عمومی ببرید. شیمین بیوئین یعنی بیمارستان عمومی. شیمین یعنی شهروندان و بیوئین یعنی بیمارستان که با هم ترکیب شدند. ماده یعنی به. اونگای شیماس یعنی خواهش میکنم. وقتی که من میخوام به NHK برم میگم NHK ماده اونگای شیماس. در مکالمه درس راننده پاسخ میده: کاشکوماریماشتا. در اینجا یعنی چشم خانم. این جمله کلیدی امروزه. کاشکوماریماشتا یک روش مؤدبانه برای بیان این عبارته. وکاریماشتا یعنی متوجه شدم، فهمیدم. شما اصطلاح‌های احترام آمیز رو برای بیان احترام به شخصی که به او صحبت یا به او اشاره دارید استفاده می‌کنید. این عبارت رو در کار و یا زمانی که با ارشد خودتون صحبت می‌کنید به کار می‌برید. سپس مامان خوابگاه به راننده مسیر بیمارستان رو توضیح می‌ده. ماسوگو ایتته 3つ目 نو شینگو او هیداری نی ماگاتته کوداسای. یعنی مستقیم برید و به سومین چراغ راهنمایی که رسیدید سمت چپ بپیچید. خواهش میکنم. ماسوگو یعنی مستقیم. ایتته فرم ت فعل ایکیماس یعنی رفتنه. وقتی که درباره یک عملی صحبت میکنیم که به دنبال اون عمل دیگه ای انجام میشه، فعل اول رو به فرم ت تغییر میدیم. درسته؟ بله درسته. نخست مستقیم برو، سپس به چپ بپیچ. بنابراین ایکیماس رو به فرم ت اون یعنی ایت تغییر میدیم. میتزمه یعنی سوم. میتز یعنی سه. اون شامل عدد سه و شمارشگره. ت. در درس 7 یاد گرفتیم که چطور عددها رو وقتی با شمارشگر تسو میان بگیم. روش بیان برخی از عددها وقتی با تسو همراه میشن تغییر میکنه، مگه نه؟ بله همینطوره. سه میشه سم، اما به دنبال اون تسو میاد و تبدیل میشه به میتسو. در میتزمه عبارت مه اگه بعد از شمارشگر بیاد ترتیب رو نشون میده. پس از اون نو یه حرف اضافه است که اسامی رو متصل میکنه. شینگو میشه چراغ راهنمایی. میتسومنو شینگو یعنی سومین چراغ راهنمایی، اینطور نیست؟ همینطوره. او حرف اضافه مفعولیه. هیداری یعنی چپ. نی یک حرف اضافه نشان دهنده جهته. ماگاتته فرم ت فعل ماگاریماس به معنای پیچیدنه. شما با گفتن فرم ت یک فعل به همراه کوداسای یعنی خواهش میکنم یه درخواست رو بیان میکنید. متوجه شدم. پس ماگات کوداسای یعنی میشه بپیچید یا معنای واژه به واژه اون میشه خواهش میکنم بپیچید. خب علی این جمله به ژاپنی چی میشه؟ به پیچ دوم که رسیدید میشه سمت راست بپیچین. دو با شمارشگر تسو میشه فتاتسو. پیچ خیابون هم میشه کادو. راست هم میشه، خب راستی یادتون میاد، میشه مینی. خب پیچ دوم میشه فوتاتسومنو کادو. بنابراین فوتاتسومنو کادو او و بعدش چی میشه؟ به دومین پیچ که رسیدین سمت راست بپیچید. میشه؟ فوتاتسومنو کادو او میگی نی مگات کداسای. خب اکنون بیاید به مکالمه درس 38 بار دیگه با هم گوش کنیم. نوبت به بخش بیاموز به ما ای آموزگار این برنامه رسیده. خوب امروز به ما اصطلاحات احترام آمیز رو با جزئیات یاد بده. بیا از آموزگارمون بپرسیم. آموزگارمون میگه شما وقتی اصطلاح احترام آمیز رو به کار میبرید که با یا درباره افراد ارشد، معلم، بزرگتر، مشتری و یا افرادی صحبت میکنید که اونها رو به خوبی و یا اصلاً نمیشناسید. حتی با افرادی که اغلب غیر رسمی صحبت میکنید هم وقتی که در یک مراسم رسمی یا ملاقات کاری دیدار گفتگو دارید از اصطلاح احترام آمیز استفاده میکنید. نکته مهم مکانیه که صحبت میکنید. فعل‌ها وقتی با فرم احترام آمیز استفاده میشن در زیر دو مجموعه قرار میگیرن. یکی فرم احترام آمیزه که اگر اون رو برای فعل‌هایی که عمل کرد یا شرایط فردی که با اون صحبت میکنید یا به او اشاره دارید استفاده کنید، میتونید احترامی که برای او قائل هستید رو به این ترتیب نشون بدید. به عنوان نمونه شکل احترام آمیز عبارت میمس به معنای تماشا کردن میشه گران نی ناریماس. مجموعه دیگر فرم فروتنانه است. شما این فرم فروتنانه رو وقتی به کار میبرید که درباره عمل کرد و یا شرایط خودتون صحبت میکنید. شما احترام خودتون رو با استفاده از واژه‌های متواضعانه نشون میدید تا درباره خودتون صحبت کنید. وقتی که راننده تاکسی در این مکالمه میخواد بگه متوجه شدم، اون نمیگه که وکاریماشتا. در حقیقت میگه کاشکوماریماشتا. کاشکوماریماشتا که یک روش متواضعانه برای بیان متوجه شدمه. شما ممکنه فکر کنید که استفاده از اصطلاح احترام‌آمیز دشواره، اما سخت نگیرید. در مکالمه‌های معمول اگر از فرم ماس فعل‌ها استفاده بکنین به اندازه کافی مؤدبانه هست. نوبت به نام آواها میرسه. امروز برخی از واژه‌های مربوط به حالت‌های جسمانی رو معرفی می‌کنیم. فورا فورا. شما وقتی که دیگه نمیتونید از خستگی یا تب سرپا بایستید میگید فورا فورا. اگه بگید کاری رو فورا فورا انجام میدید، این واژه توصیف میکنه که چگونه کسی بدون هیچ ایده یا هدف مشخصی کاری رو انجام میده. به نظر میرسه که معناهای مختلفی داره. خب حالا یه اصطلاح مشابه رو معرفی میکنم. کرا کرا. کرا کرا توصیف کننده اینه که یک شخص احساس سرگیجه میکنه. شما میگید من توی سرم احساس کورا کورا میکنم. در نام آواهای امروز دو عبارت رو معرفی کردیم. فورا فورا و کورا کورا. پیش از پایان برنامه آنا نگاهی داره به رویدادهای امروز و با خودش اونها رو مرور میکنه. رسیدیم به بخش مرور وقایع روزانه آنا. درهای تاکسی ها در ژاپن خودکاره. راننده ها این درها رو کنترل میکنن. اگه خودتون سعی کنین در رو باز کنین بهتون هشدار داده میشه. پس بیاید مراقب باشین. خب آیا از درس 38 لذت بردید؟ خب من نگران آنا هستم. در برنامه بعدی آنا به دکتر میره. در برنامه بعدی هم همراه ما باشید.